Polybius. Hayalet. Seslendiren Akın Altan. Dondu Midi, Egbert ve Montblanc Tepesi, sanatoryumun terası boyunca yan yana dizilmiş yataklarda yatan, battaniye altından kanları çekilmiş solgun yüzleri görünen hastaların tam karşısına düşüyordu. Bir verandanın koruduğu oymalı tahtadan yapılmış teras, sanki dünyadan yalıtılmıştı. Her şeyden fersah fersah uzakta gibiydi. İçinden parıldayan gözlerle süzülmüş yüzlerin çıktığı kırmızı, yeşil, taba ve beyaz renkteki battaniyeler hiç kıpırdamıyordu. Hastaların yattığı şezlonglara sessizlik hakimdi. Birden bir öksürük sessizliği bozdu ve kesildi. Şimdi artık bir kitabın, düzenli aralarla çevrilen sayfalarının hışırtısıyla, yan yana yatanlardan birinin komşusuna sorduğu soru ve aldığı cevabın mırıltısından başka ses duyulmuyordu. Arada bir de bu sonsuz şeffaflıkta, inci dizileri gibi süzülen kuş sürülerinden ayrılmış, pervasız bir kargacığın parmaklıklara çarpan yelpaze kanatlarının gürültüsü duyuluyordu. Burada sessizlik kanundur. Üstelik, dünyanın birçok değişik noktasından buraya gelen, aynı mutsuzluğa uğramış, bu zengin ve hür insanlar konuşma alışkanlıklarını da yitirmişlerdir. Onlar kendi işlerine kapanmışlardır. Tek düşündükleri, kendi hayatları ve ölümleridir. Galeride baştan ayağa beyaz giyinmiş bir hademe kadın göründü. Çok yavaş yürüyor, getirdiği gazeteleri dağıtıyordu. Gazetesini ilk açan, "Olan oldu," dedi. "Savaş ilan edilmiş." Gelişi o kadar bilindiği, beklendiği halde, haber gene de göz karartıcı bir etki yaptı. Çünkü burada bulunanların hepsi, onun ölçüsüz derecedeki önemini biliyorlardı. Düşünceyle, acıyla derinleşmiş, nesnelere ve hayata karşı kayıtsız, şimdiden öteki dünyaya göçmüşcesine, diğer bütün insanlardan kopmuş olan bu okumuş, akıllı kişiler, savaş haberini duydukları şu anda, yaşayanların ve çılgınların dünyasına çok uzaklara bakar gibi bakıyorlardı. Avusturyalı, "Avusturya bir cinayet işliyor," dedi. İngiliz, "Savaşı Fransa'nın kazanması lazım," dedi. Alman, "Almanya'nın yenilmesini yürekten isterim," dedi. Hastalar yeniden tepelerin ve göğün karşısında, battaniyelerinin altına, yastıklarının üstüne yerleştiler. Gökyüzü tertemizdi. Ama gene de hava, biraz önce öğrenilen haberin dehşetiyle dolmuş gibiydi. Savaş. Yatanlardan bazıları bu kelimeyi alçak sesle tekrarlıyor, sessizliği bozuyor ve bunun, modern çağın, belki de bütün çağların en büyük olayı olduğunu düşünüyorlardı. Sanki bu berrak manzara üzerine birdenbire şekilsiz, karanlık bir hayalet çökmüş gibiydi. Pembe güllere benzeyen köyle ve kadifemsi meralarla süslü vadinin genişliği, dağların olağanüstü güzellikle çizilmiş gövdeleri, çamların siyah, sonsuz karların beyaz dantelleri, sanki insan kıpırdanışlarıyla birdenbire canlanıvermişti. Fark edilir derecede ikiye bölünmüş büyük kütleler, karıncalar gibi kaynaşıyorlar, birbirlerine saldırıyorlardı. Bu saldırılar dalga dalga oluyordu. Sonra her şey hareketsiz kalıyordu. Evlerin, insanların karnı deşilmişti. Köylerde, şehirlerde onlar gibiydi. Kırların, köylerin manzarası değişmişti. Gökten sanki beyaz ekmek kırıntıları gibi yağmış yaralıların ve ölülerin yarattığı korkunç yığınlar dehşet verici manzarayı gösteriyordu. Bu müthiş katliamda sanki her ulusun her yanı kemiriliyor, sağlıklı her yeni askerden her dakika bu kemirilen parçalar koparılıyordu. Hastalar bu korkunç manzarayı, ölüleri sürükleyen müthiş seli görüyorlardı. Kuzeyde, güneyde, batıda, uzakta, yakında, her tarafta savaş vardı. Savaşın olmadığı bir tek parça yoktu. Solgun görünenlerden biri dirseğine dayanarak doğruldu. Şimdiki ve gelecekteki savaşçıların toplamını hesapladı. 30 milyon asker. Gözünde ölüm sahneleri canlanan bir başkası mırıldandı. Birbirine saldırmış iki ordu, intihara kalkışmış bir büyük ordudur, dedi. Sıranın en başındaki hasta, kısık ve boğuk sesiyle, "Yapmayacaklardı," dedi. Bir üçüncüsü de, "Bu, yeni başlayan Fransız ihtilali gibi sanki." Bir dördüncüsü de fısıltıyla, "Tahtlar sallanıyor," diye belirtti. Üçüncü tekrar konuştu. "Bu, belki de son savaştır." Bir sessizlik oldu. Sonra uykusuz geçen gecenin sıkıntısıyla solmuş kırışmış alınlardan birkaçı sağa sola sallandı. "Savaşları durdurun! Bunu yapmak mümkün. Savaşları durdurun!" "Dünyanın yarası böyle şifa bulmaz," biri öksürdü. Daha sonra güneşin sonsuz sükuneti altında, muhteşem çayırlardaki verniklenmiş gibi parıldayan inekler ve siyah ormanlar, yeşil tarlalar ve mavi uzaklıklar tatlılıkla parlıyordu. Birden bu görünüşü yok ettiler. İhtiyar dünyayı parçalayan ve tutuşturan alevleri söndürdüler. Sonsuz sessizlik, evrensel ıstıraplarla kinlerinden gelen homurtuyu dindirdi. Az önce konuşanlar birer birer sustular ve yeniden içlerine kapandılar. Akciğerlerinin ve kendi kurtuluşlarının meselelerine daldılar. Gecenin vadiye çökeceği sırada Mont Blanc'da bir fırtına patladı. Artık hastalar için bu akşam dışarıya çıkmak yasaktı. Rüzgarların son dalgaları, sığındıkları bir liman olan bu camekanlı bölmeye de çarpıyordu. İçlerindeki dertle didişen bu ağır yaralılar, doğa güçlerinin böyle altüst oluşunu uzak gözlerle seyrediyorlardı. Rüzgarın deniz gibi dalgalandırdığı bulutlardan, gök gürlediği zaman, bulutların dumandan ve şimşeğin ateşten iki sütun gibi yükselişini ve kartalların bütün bunların üstünde yüksekte uçuşunu izliyorlardı. "Savaşları, fırtınaları durdurunuz," diyorlardı. Dünyanın eşiğinde duran bu gözlemciler, bütün ihtiraslardan, particiliklerden, şimdiye kadar benimsedikleri anlayışlardan, kötülüklerden, geleneklerin boyunduruğundan kopmuş, kurtulmuş olanlar, her şeyin ne kadar açık ve basit olduğunu görebiliyorlardı. En başta yatan hasta aykırdı. "Aşağıda, yukarıya doğru tırmanan bir şeyler görülüyor." "Evet, canlıya benziyorlar." "Bitki de olabilirler." "Yok, insana benziyorlar." Fırtınanın korkunç ışıkları içinde uzanmış ve kötülük meleklerine benzeyen simsiyah bulutların arasında soluk renkli bir toprak gördüklerini sanıyorlardı. Çamur ve su altında boğulmuş bu ovalardan sanki bir takım şekiller çıkıyor, toprağın üstüne tırnaklarını geçirerek kendilerini batmaktan kurtarmak istiyorlardı. Tıpkı gemileri batmış kazazedeler gibi. Sanki gözleri balçıkla kölleşmiş, vücutları balçık altında ezilmişti. Bunlar askerlere benziyorlardı. Paralel uzun kanallarla çizgilenmiş ve ayrıca büyük çukurları olan ova çok genişti. Kendilerini batmaktan kurtarmak isteyenler sayısızdı. Fakat bu çamur savaş içine, cinayet ve hata yüzünden itilip, birbiri üstüne saldırtılmış bulunan 30 milyon köle, Nihayet çizgilerinde insan iradesi beliren yüzlerini göğe kaldırıyorlardı. Gelecek, bu esirlerin elindeydi. Sayıları ve sefaletleri sonsuz olanların birleşmesi, bu ihtiyar dünyayı muhakkak değiştirecekti.